echt wat klaar liggen als tweede nummer. Maar ik zie hier wat leuks. Oh, dat is Make a Move on Me, Joe Montenegro. Veel plezier het komende uur. Club 96. Make a Move on Me, Joey Montenegro. Een beetje een up-tempo nummer. De show is geopend. Club 96, de soul, de funk, de disco en een tiki jazz. Halverwege de show een tiki jazz, zoals je dat van ons gewend bent. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent. En jouw zaterdagavond, jouw muzikale zaterdagavond wil ik zeggen, die begint hier. Natuurlijk vaste blik op de zaterdagavond. En dit is I Wanna Take You Home van Patrick Cowley. Club 96. Patrick Cowley was dat. En we kennen hem natuurlijk ook van het hele bekende nummer You Make Me Feel Mighty Real. En hij heeft ook nog Aina Corrida heeft hij gemaakt en ingezongen. En later heeft, wie was dat, Quincy Jones nog... Nee, Herbie Hancock. Wie was het nou? Herbie Hancock of Quincy Jones. Een van die twee heeft het nog eens overgedaan. Maar het origineel was van Patrick Cowley. En dit is I Wanna Take You Home. En dan Blue Eyed Soul. En dan van het vrouwelijke type. Tina Marie was een Amerikaanse soul, funk en R&B zangeres, songwriter en producer. En ze was bekend als de Ivory Queen of Soul. En ze brak door met hits als Lover Girl en werkte samen met Rick James. Tina was een veelzijdig artiest en speelde zelfs meerdere instrumenten, waaronder piano en gitaar en veel meer. En ze was dan ook een van de weinige vrouwelijke artiesten die volledig controle had over haar muziekproductie. Nou, dat zag je niet veel in die periode. Ik ga draaien van Tina Marie, Square Biz. Club 96 met Norbert Ketting. Sophisticated funk. I live on Dong Hyeong. Tina Marie, Square Biz. En Blue Eyed Soul, dan in de vrouwelijke vorm. Een fantastische zangeres. In 2010 is ze overleden, helaas. Volgens mij niet zo oud geworden, maar waanzinnige muziek heeft ze achtergelaten. En ik noemde ze juist Patrick Cowley. Dan had ik het over Ina Corrida. En ik dacht dat het van, Quincy Jones of Herbie Hancock. Quincy Jones. Patrick Cowley werkt samen met Quincy Jones namelijk op het legendarische nummer Stomp van Jones' album The Dude uit 1981. En Cowley, bekend om zijn innovatieve elektrische sound, was ingehuurd om te helpen met de productie en het gebruik van synthesizers voor dit project. Stomp was een grote hit en wordt beschouwd als een klassieker in de funk en R&B genre. Het nummer kreeg veel lof vanwege zijn aanstekelijke ritmes en energieke vibes. Nou, die ga ik niet draaien. Ik ga het draaien in Ina Corrida van Quincy Jones. De samenwerking tussen Cowley en Jones was zeldzame, maar opmerkelijke gebeurtenis, gezien Cowley's focus op elektronische muziek. En Jones, ja, die had de voorliefde voor jazz en R&B. Dus ja, dat matchte toch wel op een of andere manier. En Patrick Cowley is overleden aids volgens mij, een lange tijd geleden al. Munergy, ook nog een hit van Patrick Cowley. Komt allemaal weer boven. En dit is dan de Quincy Jones versie. Patrick Cowley heeft hem als eerst ingezongen. En onder Quincy Jones werd het een grote hit. Hier komt die Ina Corrida. Voor jou speciaal hier op deze zaterdagavond of zondag. Het kan zomaar zondag zijn. Want dit programma wordt ook herhaald op de zondagavond. Maar dan een week later. Nou, wordt een beetje ingewikkeld zo. Ina Corrida van Quincy Jones. Veel plezier. The best songs on the radio. Happy Radio. Club 96. Classics. Step down in it, put your foot where you feel a bit. Stop. Ho, tijd voor een tikkie jazz in Club 96. Now that's what's happening. Someone told you to do something, you did it. Bam, right on. No questions asked. It was yes, sir, and yes, ma'am. You never said no, you know? But you know, things are changing nowadays. It's a new day, babies. Folks want to take their own lives into their hands and make their own choices. No longer do they want to go along with the program because everybody says right. You know what I mean? Let me tell you what I'm talking about. You see, because I don't want no watch for working 50 years from 9 to 5. Oh, while the boss is guzzling champagne and I'm building beer in some dive. Cause I want to be happy and free, living and loving for me. I want to be happy and free, living and loving for me. Like a natural man. Like a natural man. A natural man. Like a natural man. Well now, I refuse to listen to people saying that I live too high. I'm gonna taste it now before my one line streaks on by. Cause I want to be happy and free, living and loving. like a natural man. Like a natural man. I said a natural man. Just like a natural man. Well, now I tried to do what others said. A natural man. Natural Man van Lou Rawls, een zelfverzekerde man. Hè? Geen ja en amen blijven zeggen. Voet op de grond en sta voor jezelf. In de loop van je jaar dat je ouder wordt, dan kom je steeds meer voor jezelf op. Een Natural Man. En Lou Rawls, een legendarische Amerikaanse zanger, liedjeschrijver en een muziekproducent. Bekend om zijn diepe, soepele stemmen en zijn werk in jazz, blues en soulmuziek. Een indrukwekkende carrière, mag ik wel zeggen. Hij werd geprezen om zijn veelzijdigheid en emotionele expressie in zijn muziek. En enkele van zijn bekendste nummers zijn You'll Never Find Another Love Like Mine en Lady Love. En dan wat nieuwe werk, Cleo Soul met het nummer Heaven. Het derde studioalbum van de Britse soulzangeres Cleo Soul werd uitgebracht op 15 september 2023. En het album heeft positieve recensies ontvangen over zijn mix van neo-soul en moderne jazz. En dan, dan zit het toch weer op voor het Tiki Jazz gebeuren in deze show. We hebben drie Tiki Jazz nummers gehoord. En dan gaan we daarna door naar Anderson Paak. Thank you. Cleo Soul met het nummer Self, niet Heaven. Het is het album Heaven waar het op staat uit 2023. Next one is Anderson .Paak met Tinst featuring Kendrick Lamar. Speciaal voor jou hier in Club 96. Turn the volume up and enjoy. Happy Radio. I've been feeling kind of cooped up. I'm trying to get some fresh air. Hey, why you got the roof out? You know it never rains here. Hey, you ain't got a flash when you're taking your picture. You ain't got a draw, no extra retention. Paparazzi wanna shoot ya. Niggas dying for less out here. I've been in my bag anyway. Trying to throw a bag in the safe. Give it to a charming babe. Baby, man, I want some baby names. Niggas dying for less out here. Do what I gotta do, bruh. Get up in my room. Showing out for the cameras. Right. Fuck, I'm doing fish bowling. So. 100,000 on the passenger. Bitch, I'm Kendrick Lamar. Respect me from afar. I was made in this image. You call me a god. Everybody in attendance. I'm about to perform. Everybody get offended by the shit I got on. Like, can you buy that nigga 900 horse? Can you drop that nigga a G5? Can you fly that nigga? I need 10 so I can look at the snakes and poses. I need 10. Cause by my head is non-disclosure. I need 10. So I can live with a peace of mind without niggas taking a piece of mind. And peace be still and I do fine. So fuck a fix it ticket. You pull me over and might see one of your bitches. Run that open street. I need tents. Windows tents. I need tents. No windows tents. I can't be flying down and winting. With the baggage in my whip. You know I like a presidential. Stretch it out, that's a limo. Pull it up and let me get behind ya. Where we going, they don't need to know. Ghost riding in the Phantom. Niggas never see me coming. She wanna hold me like a ransom. But the money keep me running. No, I've been in my bag anyway. Trying to throw a bag in the safe. You can touch her in the best. Baby, I don't want some baby names. Tint, T-I-N-T-S van Anderson .Paak en Kendrick Lamar. Wat zo bijzonder is aan Candido is dat hij bekend staat om zijn gebruik van avant-garde percussie, waardoor hij zichzelf in de muziekindustrie onderscheidde. Dit is Candido met Jingo. Jingo en dan de korte versie. De normale versie die duurt bijna 9 minuten. Nou, dat ga ik je niet aandoen. Alhoewel, dat is wel een leuk nummer. Hè. En dan het nummer Everybody's Free to Wear Sunscreen. Dat is een iconisch lied dat in 1999 werd uitgebracht door Baz Luhrmann. En het nummer is gebaseerd op een essay van journalist Mary Schmick, die in 1997 een column schreef over de Chicago Tribune. In deze column gaf ze levensadvies in de vorm van een sunscreen speech, zonnebrand speech wel genoemd, waarin ze het publiek aanspoorde om met een positieve instelling en zorg voor zichzelf door het leven te gaan. Luhrmann maakte van dit advies een muzikaal nummer met een spoken word stijl over een zachte, rustige beat. Het nummer heeft wereldwijd een enorme populariteit gekregen, vooral vanwege de oprechte en filosofische boodschap die het overbrengt. En Baz Luhrmann die is ook regisseur. Hij maakte films Australia 2008, The Great Gatsby 2013, Moulin Rouge 2001, Romeo en Juliet 1996. Niet de minste films. Nou, spoken word, ik zei het al, Baz Luhrmann op een rustige beat. Of the class of 99, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future, or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, Tony with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Ik zou zeggen, luister verder goed naar wat Bas Luhrmann te zeggen heeft. Everybody's free to wear sunscreen. Ik ben er weer volgende week. Club 96. Tot dan. Jouw soul, jouw funk, jouw disco en een tikkie jazz. Mijn Norbert. Mijn naam is Norbert Ketting en ik vond het fijn dat je erbij was. Tot de volgende week. Don't congratulate yourself too much. Or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines. They will only make you feel ugly. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings. They're your best link to your past and the people most likely to stick with you in the future. Understand that friends come and go, but with a precious few, you should hold on. Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle, because the older you get, the more you need the people you knew when you were young. Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise. Politicians will philander. You too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund. Maybe you'll have a wealthy spouse. But you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me on the sunscreen.